najszybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 stycznia, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 99% szkół podstawowych pracowało dziś stacjonarnie, przekazały kuratoria. Szczepienia poza kolejnością we Włoszech. Sprawa dotyczy 400 tysięcy osób. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poleci z wizytą do Rosji, mimo zastrzeżeń Polski i krajów bałtyckich. 14 343 szkoły podstawowe pracowały dziś w trybie stacjonarnym, wynika z danych przekazanych Ministerstwu Edukacji i Nauki przez kuratorów. To 99,3% wszystkich placówek tego typu. W trybie mieszanym działało dziś 88 szkół, w zdalnym 12. Rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska przypomina, że w tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca zdalnej nauki. W ostatnich dniach te liczby są stabilniejsze, na niższym poziomie. Nie jest zatem szansa na to, aby zastanawiać się nad powrotem maturzystów i ósmoklasistów do szkół. Oczywiście jeszcze jest za wcześnie na takie deklaracje, ale chcielibyśmy, aby nastąpiło to jak najszybciej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś, że dane dotyczące koronawirusa wskazują, że pandemia w Polsce się stabilizuje. W ciągu ostatniej doby potwierdzono niecałe 2,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia, zmarło 38 osób, wyzdrowiało 7,5 tysiąca. 87-letnia pani Jadwiga z Łodzi jest pierwszym seniorem zaszczepionym w województwie łódzkim przeciwko COVID-19. W całym kraju rozpoczęły się dziś szczepienia osób w wieku 70+. Świetnie się czuję. No w ogóle nie poczułam ukucia. Moja wnuczka mi to załatwiła. No ja nie potrafiłabym sobie to przez internet załatwić. To już jestem zadowolona, że już jestem po pierwszym szczepieniu. Do końca marca wszystkie dostępne terminy na szczepienia zostały zarezerwowane, dlatego na razie można zgłaszać chęć szczepienia poprzez infolinię, SMS lub internet. We Włoszech, które są jednym z liderów szczepień w Unii Europejskiej, 400 tysięcy osób zaszczepionych zostało poza obowiązującą kolejnością. Ministerstwo Zdrowia wszczęło dochodzenie. Wiceminister zdrowia Pier Paolo Sileri powiedział, że dane nadesłane z regionów są teraz weryfikowane. Wyraził nadzieję, że chodzi wyłącznie o personel szpitali i domów opieki, a więc o pracowników bezpośrednio zagrożonych. Zapowiedział, że w przeciwnym przypadku powiadomi prokuraturę. Jednak szef Federacji Związków Lekarskich Filippo Adnelli powiadomił włoskie media, że zaszczepiono blisko 400 tysięcy osób z personelu administracyjnego, a więc nie należących do strefy podwyższonego ryzyka. Dodał, że nie chodzi o sprzątaczy i sprzątaczki, którzy mają pełne prawo do pierwszeństwa. Skrytykował decyzję niewciągnięcia na listę uprzywilejowanych dentystów i innych medyków pracujących poza strukturami szpitalnymi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jednak poleci do Rosji z wizytą, mimo zastrzeżeń Polski i krajów bałtyckich. To wynik dzisiejszej narady unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau mówi, że na tego typu wizyty jest za wcześnie i że powinno być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim, jego zdaniem, sytuacja w Rosji powinna być najpierw przedyskutowana z nowym amerykańskim sekretarzem stanu. To wzmocniłoby pozycję Josepa Borrella w rozmowach z rosyjskimi władzami i ja też podkreślałem, że byłoby lepiej najpierw polecieć do Kijowa, biorąc pod uwagę sytuację u naszych wschodnich partnerów. Połowa z nich straciła swoje terytorium z powodu polityki prowadzonej przez Rosję. Josep Borrell argumentował, że jego wizyta w Rosji w przyszłym tygodniu będzie okazją do przekazania negatywnego stanowiska wspólnoty wobec tego, co się dzieje w tym kraju w ostatnim czasie. Chodzi o aresztowanie Aleksieja Nawalnego oraz brutalne tłumienie demonstracji. A rosyjska opozycja nie odpuszcza i zamierza w najbliższą niedzielę powtórzyć ogólnokrajowy protest w obronie Aleksieja Nawalnego. W minioną sobotę tysiące Rosjan wyszły na ulice ponad 120 miast, aby wyrazić solidarność z opozycjonistą przetrzymywanym w areszcie.

znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać. Zapraszamy do Trójki. I'm not your friend. Pół minuty po godzinie 18. Jeśli państwo pamiętają, to całkiem niedawno spisywali się rolnicy. Teraz każdy mieszkaniec naszego kraju. Już niedługo ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ostatni taki spis odbył się 10 lat temu. O tym, jak ważny jest udział w spisie i czemu służą zebrane dane, opowiada Kuba Witkowski. Szymon Klimza to człowiek niezwykły. Przed wypadkiem byłem bardzo aktywną osobą. Lubiłem ten sport, lubiłem się ruszać, lubiłem to cokolwiek robić. Teraz po wypadku porusza się na wózku, ale dla niego to tylko pozorne ograniczenie. Pojechałem na obóz, po prostu się dowiedzieć, jak się poruszać na wózku, jak żyć, no i tam się dowiedziałem, że są również sporty dla niepełnosprawnych. Tak po kolei to szło monoski, handbike, potem jakaś koszykówka, nurkowanie, no i ten speedwake, crossfit, no i właśnie między innymi wyścigi na wózkach, takie Wheelmagedony organizowane przez Avalon Extreme, gdzie trzeba pokonać odpowiedni dystans, tylko też w warunkach polowych, czyli po trawie, po piasku, po bagnie trzeba wejść z wózka i się nawet czołgać. Patrzenie na niepełnosprawność w ciągu ostatniej dekady bardzo się zmieniło. Życie takich osób wcale nie musi oznaczać zamknięcia na świat. Główny Urząd Statystyczny w zbliżającym się powszechnym spisie chce te zmiany uchwycić. Będziemy widzieli, czy ten byt osób się poprawia. Mówi Karolina Banaszek, rzeczniczka GUS-u. Ale też będziemy mieli informację, czy polityka skierowana do osób z niepełnosprawnościami i do ich rodzin. Czy ona nie potrzebuje jeszcze większego wsparcia? W jakim zakresie? Gdzie powinny być te decyzje podejmowane? Jakby, no, ten spis służy nam wszystkim. To są informacje zbierane w tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej i na świecie po to, żeby były porównywalne między poszczególnymi krajami i po to, żeby właśnie nam służyły, żeby władze mogły decydować i budować strategię. Sam udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego, kto mieszka w Polsce, ale o niepełnosprawności nie trzeba informować. Ta część jest dobrowolna, tak jak i podanie informacji na temat narodowości. Spis ruszy na początku kwietnia. Co oprócz danych osobowych będzie wymagane? Będą też pytania o naszą aktywność zawodową, czy jesteśmy osobami pracującymi, jeśli tak, to w jakiej branży. Z pytań obowiązkowych również będą pytania dotyczące mieszkań, czyli powierzchnię mieszkania, liczbę pokoi w tym mieszkaniu, czy na przykład mieszkanie jest wyposażone w ustęp spłukiwany, łazienkę. No, tego typu pytania, które pokażą, w jakich warunkach Polacy żyją. W tym roku stawiamy na spis przez internet, dodaje szef GUS-u Dominik Rozkrót. To jest najlepsza metoda zarówno dla respondenta, dla obywateli, ale również dla nas jako statystyków. My oferujemy pewne, wydaje nam się dosyć proste w użyciu narzędzie internetowe. Samospisu będzie można dokonać przez komputer, poprzez stronę internetową, ale również na urządzeniach mobilnych. Będzie to bardzo prosty proces, nie zajmujący zbyt wiele czasu, więc bardzo będziemy do tego zachęcać. Oczywiście jeśli ktoś z uzasadnionych powodów będzie zmuszony do osobistego kontaktu z rachmistrzem, będzie miał taką możliwość. W każdym urzędzie gminy będzie udostępnione miejsce spisowe. Oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie ono dostępne i tam będzie można skorzystać z tego stanowiska i spisać się. A ci, którzy nie dadzą rady samodzielnie dotrzeć do urzędu, od 1 kwietnia będą mogli skorzystać ze specjalnej infolinii spisowej. Ci, którzy nie zrobią tego we własnym zakresie, z czasem tak czy siak muszą liczyć się z telefonem od rachmistrza. No i pamiętajmy przy tym, że za uchylanie się od spisu grozi kara do 5000 zł, którą nakłada sąd. Szczegóły na temat spisu, bezpieczeństwa naszych danych i sposobu przekazywania informacji dostępne na stronie spis.gov.pl. Everybody.

wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chłopcy. Za 20 minut godzina 19, chłopców i dziewczęta też. Zwłaszcza tych, którzy zgłębiają tajniki ekonomii współczesnej, zapraszamy teraz bliżej głośnika. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Produkcja przemysłowa w grudniu była o 11,2% wyższa w porównaniu z grudniem 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do listopada wskaźnik ten spadł o 4,4%. W grudniu 2020 roku w stosunku do tego samego miesiąca 2019 wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 spośród 34 działach przemysłu. Między innymi w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Więcej na ten temat powiemy już za kilka minut. Naszym gościem będzie ekonomista Marek Zuber. Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Nominację otrzymało trzech przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich: Janusz Kowalski, Łukasz Kozłowski oraz Sylwia Szczepańska. Nowi członkowie zastąpią Marka Zychla z Konfederacji Lewiatan, Jana Stefanowicza z Business Center Club i Władysława Jefremienko ze Związku Rzemiosła Polskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że głos przedsiębiorców w Radzie w trudnym czasie związany z pandemią koronawirusa jest bardzo ważny. Wierzę w to, że te najbliższe miesiące to będzie pewien nowy impuls i praca nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą funkcjonować Polsce. polskiej gospodarce, przetrwać ten trudny czas, a przede wszystkim, czego bardzo pragnę, w momencie, w którym tylko zakończy się, czy będzie się kończyła pandemia koronawirusa, żeby nasza gospodarka mogła z powrotem wrócić na drogę dynamicznego rozwoju, takiego bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego, a właśnie głos przedsiębiorców, praca Rady Dialogu Społecznego nad nowymi rozwiązaniami ma w moim przekonaniu bardzo duże znaczenie. W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele rządu oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,24 zł, za euro 4,52 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,74 zł, a funt brytyjski 5,11 zł. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce. W grudniu wzrosła ona o 11,2%. To dobra informacja? No, to jest bardzo dobra informacja. Nawet jeżeli uwzględnimy czynniki sezonowe, takie jak ilość dni roboczych, to się okazuje, że ta produkcja wzrosła o ponad 7% w stosunku do tego, co było w grudniu 2020 2019 roku, a zatem rzeczywiście idziemy do przodu po tym dołku drugiego kwartału, po tym załamaniu produkcji. Pamiętajmy o tym, że w kwietniu spadła ona o około 25%. Mało tego, weszliśmy już na te poziomy, które obserwowaliśmy przed koronawirusem, czyli to jest tak naprawdę główny czynnik, który dzisiaj wyciąga polską gospodarkę z kłopotów, a tak dokładnie nie tyle produkcja przemysłowa, co sprzedaż za granicę, co eksport, bo mniej więcej 2/3 polskiego przemysłu związane jest właśnie z eksportem, związane jest ze sprzedażą za granicę. A zatem eksport rośnie, to stanie za granicy znowu się pojawiło, no i to się przekłada na wzrost produkcji przemysłowej. Jeszcze raz to powtórzę, wróciliśmy do trendu, który obserwowaliśmy przed koronawirusem, no a ten wynik grudniowy jest jednym z najlepszych w ogóle wyników, jakie obserwowaliśmy, chociaż też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to jest tak jakby nadrabianie zaległości związane właśnie z tym fatalnym drugim kwartałem, kwartałem, którego nigdy wcześniej tak złego kwartału nie obserwowaliśmy. Powiedział pan o tym, że naszą gospodarkę napędza eksport. Patrząc na wyniki eksportu, no rzeczywiście wracamy do tego, co było po raz pierwszy w historii. Pod koniec roku mieliśmy ponad 100 miliardów złotych miesięcznego eksportu. Takich wyników jeszcze nigdy w historii nie odnotowaliśmy. Co prawda, koniec roku był już gorszy ze względu na powrót koronawirusa w Europie, na drugą falę, na znowu mrożenie, znowu ograniczanie aktywności, no ale na przykład w Niemczech, najważniejszym naszym partnerze handlowym, zobaczymy takie poważne mrożenie, nastąpiło dopiero w grudniu, więc prawdopodobnie my w naszych danych zobaczymy to w pierwszym kwartale 2021 roku. Ale trzeba pamiętać o tym, że znaczna część świata, na przykład większość krajów Azji, nie ma drugiej fali koronawirusa, na czele oczywiście z największą gospodarką Azji, czyli z Chinami. Tam się konsumuje, tam się inwestuje, a zatem kupuje się także w Europie, a jeśli kupuje się w Europie, to nie muszą to być zakupy bezpośrednio dokonywane w Polsce. Może być tak, że na przykład jakieś chińskie przedsiębiorstwa kupują coś w Niemczech, ale polski przemysł produkuje dla tych niemieckich firm. No i w ten sposób my także zyskujemy na tym wzroście popytu na przykład w Wielkich Chinach. Więc o tym trzeba pamiętać. Znaczna część świata nie obserwuje już tych problemów, które mamy w Europie. I to jest także ten czynnik, który powoduje, że koniec roku, mimo bardzo dużej liczby zakażeń, mimo mrożenia europejskiej gospodarki, no jest jednak dużo lepszy niż ten drugi kwartał. W takim razie kończymy optymistycznie. O danych dotyczących produkcji przemysłowej mówił Marek Zuber, ekonomista. Bardzo panu dziękuję za udział w audycji. Podsumowanie dnia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. No a tu nie deszcz, tylko śnieg za oknami sypie. Mam nadzieję, że Państwo niezmiennie uśmiechnięci. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki. Tak wyglądał ten dzień, tak wyglądał świat 25 stycznia. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Program trzeci. White wedding. It's a